أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muhterem seyirciler, Şuara suresinin 176. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Bu surede peygamberler geçidi var dedim. Şimdi de Eyke halkına gönderilen Şuayb aleyhisselam'dan bahsedeceğiz. Şuayb aleyhisselam Medyen halkına da peygamber olarak gönderilmiş, Eyke halkına da. Eyke ve Medyen halkı bugün bilinmekte olan Kızıldeniz, Akabe Körfezi, Tebuk dolaylarına yerleşmiş bir toplulukmuş. Zenginmiş, ticaretle meşgul imişler. Hani Allah Celle Celaluhu Şuayb Aleyhisselam'ı onlara gönderiyor. Her peygamber o topluluğun en fazla hastalandığı bölüme dikkatlerini çekiyor. Yani hastalıklarını gündeme getiriyor. Hastalıklarına çare veriyor, ilaç veriyor. Geçen bölümlerde gördük, Lut Aleyhisselam inkarcı bir topluluk ama en fazla o inkarcılığın çıban gibi beliren hastalığı eşcinsellikleri. Onun üzerine yürüyor. Hem inkarcılıkları hem de eşcinsellikleri üzerine yürüyor Lut aleyhisselam onların tedavisi için. Şuayb aleyhisselam da Eyke halkına gönderiliyor. Kezzebe ashabul eyketil murselin. Eyke halkı peygamberleri yalanladılar. Burada da yine aynı şeyi söylüyoruz. Onlar aslında Şuayb aleyhisselamı yalanladılar. Ama Şuayb aleyhisselamı yalanlamakla bütün peygamberleri yalanlamış sayılmaktalar. Hristiyanlar Hazreti Muhammed'i yalanlamakla, aleyhissalatu vesselamı yalanlamakla bütün peygamberleri yalanlamış duruma düştüler. Yahudiler İsa aleyhissalatu vesselamı yalanlamakla gavur oldular. Kur'an bunları böyle ifade ediveriyor. Yani siz diyorsunuz ki ben Allah Celle Celaluhu diyorsunuz. Şu gönderdiğin peygambere inanırım, şuna inanmam diyorsunuz. Rabbim de o zaman sen kafir oldun deyiveriyor. İz gâle lehum şuaybun elâ tettegûn. Şimdi yukarıdaki ayet-i kerime diğerlerinden biraz ayrıldı, şöyle ayrıldı. Yukarıdaki ayet-i kerimede iz gâle lehum nûhun elâ tettegûn. İz gâle lehum ehûhum nûhun elâ tettegûn. İz gâle lehum ehûhum hûdun elâ tettegûn. İz gâle lehum lûdun ehûhum lûdun elâ tettegûn. Onların kardeşleri olan Lut, onların kardeşleri olan Nuh, onların kardeşleri olan Hud, onların kardeşleri olan Salih diyordu. Burada Eyke halkı diyor. Eyke ashabı peygamberleri yalanladılar diyor. Tefsircilerimiz buna şöyle demişler. Şuayb aleyhisselam birbirine komşu olan Medyen halkı ile Eyke halkına peygamber olarak gönderildiler. Medyen halkı o kabileden, yani Şuayb aleyhisselam Medyen halkıyla aynı kabileden. Eyke onlardan biraz ayrı bir kabile olması nedeniyle böyle denildi diyorlar. Şuayb aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. İz gâle lehum şuaybun elâ tettegûn. İnni lekum rasulun eminun fettegullaha ve ati'un ve ma es'elukum aleyhi min ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin. Allah'tan korkun. Adamların birinci derecede hastalığı inkarcılıkları. İnkarcılık bütün hastalıkların bataklığıdır. Allah Celle Celaluhu, İnne şirke le zulmün azim. Şirk en büyük zulümdür diyor Allah Celle Celaluhu. Büyük bir zulümdür diyor Rabbimiz. Birinci derecede hastalık bu. Fakat bu hastalığın, bu bataklığın ürettiği bazen mikrop olur, bazen sivrisinek olur, bazen çok insanların burnunu kıracak koku olur, bazen gaz olur, bazen zehir olur. Ama hep kötü şeyler ürettiği gibi kafirlik de kötü şeyler üretiyor. Eşcinselliği üretmiş Lut Aleyhisselam'ın kavmi arasında. Medyen halkında, Eyke halkında ise ticari ahlaksızlığı üretmiş. Ticarette ahlaksızlığın her çeşidini, liberalizm hastalığını üretmişler. Neyi satarsan sat, nasıl satarsan sat, nerede satarsan sat. Bu kadar. Ve bu mantığa göre Batı'da kişiler satacak hiçbir şey bulamayınca erkeği de kadını da çarşıya çıkmış kendini satıyor. Aa ne güzel çağdaşlık deyiveriyor birileri de. Çünkü Batı'dan gelen bütün pislik bizimkiler için gül yağı gibi bir şey veya diğer kokulardan en sevdikleri gibi bir şey. Peygamber yine özelliklerini başta diyor Allah'tan korkun. Allah'tan korkun ey halk. Allah'tan korkun. Allah'tan sakının. Ya topraktan mahsulü bitiren Allah Celle Celaluhu. Madeni yaradan o. Yani insanoğlu elmas madenini fabrikada üretemiyor. Toprakta bulunması sonra da fabrikalarda işlenmesi gerekiyor. Yakut madenini fabrikada yapamıyoruz. Sun'isi yapılıyor, fiyatı ona göre oluyor. Yani alanı satanı yok, zenginlerimiz almıyor onu. Altın yapılamıyor. Topraktan çıkacak, fabrikalarda işlenecek, o ayrı. Yani siz o gün için para olarak altını, gümüşü kullanıyorsunuz. Altını yaratan Allah Celle Celaluhu, gümüşü yaratan Allah Celle Celaluhu. Karşılığında elbise alıyorsunuz, kumaş alıyorsunuz, satıyorsunuz, kahve alıp satıyorsunuz. Yemen'den Avrupa'ya kadar birçok ticareti yapıyorsunuz ve bunu kuralına uygun yapmıyorsunuz diyor. Allah'tan korkun. Allah'ın malını, Allah'ın kullarına karşı bir baskı malzemesi olarak kullanmayınız anlamına Şuayb Aleyhisselam müdahale ediyor. Allah'tan korkun. Ben size gönderilmiş bir peygamberim ama güvenin, güvenliyim de. Ve Allah'tan korkun. Peki Allah'tan korkacağız. Bugüne kadar yaptığımız kapitalistçe bu işleri yapmayalım ama neye göre yapalım? Ve eti'un, bana itaat edin. Ben nasıl yapıyorsam siz de öyle yapınız diyor. Peki sen ne bekliyorsun, ne istiyorsun bundan? Bu yaptığın, ettiğin bu kadar tebliğinden, uyarından ne istiyorsun sen bizden? Yani ticaret odası başkanı mı istiyorsun, başkanı olmak mı istiyorsun? O diyor ki, ve ma es'elüküm aleyhi min ecrin. Bunun karşılığında sizden ücret istemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ücretim, mükafatım Allah'tandır. O verecek bana. Diyor. Çünkü benim bu hizmetimin karşılığını karşılayacak yeryüzünde maden yok, para yok. O verecek. Evful keyle ve la tekunu minel muhsirin. Ölçülerinizi ve tartılarınızı tam yapınız. ve eksik yapanlardan olmayınız, diyor Şuayb Aleyhisselam. Ve zinü bil kıstasıl müstakim, doğru terazi ile tartınız. O kadar güzel ayetler ki. Ve zinü bil kıstasıl müstakim, dost doğru terazi ile tartınız. Muhterem seyirciler, adam doğruluk gösterişinde, doğru değil, doğruluk gösterişi seansları düzenliyor adam. Herkese doğruluk havası atıyor ama bütün işleri eğri. Hani minare gibi derler. İçi eğri, dışı doğru derler bu tür adamlara. İçi eğri, büklüm büklüm ama dışı doğru görünüyor. Sarraf dükkanı açmış, terazisinin ayarını da bozmuş. Her tartışında eksik veriyor, karşı tarafın altınını alırken de eksik alıyor. Yani hep bana çalışıyor terazi. Fakat terazinin başına bütün şehir halkının güvendiği dürüst bir adamı ücret vererek oturtmuş. Herkes o adam güvenli olduğundan dolayı oraya geliyor, alışverişi oradan yapıyor. Dünyanın en dürüst adamı da olsanız, teraziniz yanlış tartıyorsa yanlışı yapıyorsunuz demektir. Bunu Allah Celle Celaluhu Bakara suresinde sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a diyor ki: Ve in ittebaate ehvaehum min ba'di ma ca'eke minel ilm inneke izen le minez zalimin. Sana şu ilim Kur'an geldikten sonra tutar onların nefislerinden uydurdukları, canlarının çektiği şekilde yaptıkları kurallara uyarsan, sen de zalimlerden olursun, diyor Allah Celle Celaluhu. Avrupa Adalet Divanı'na hakim olarak atandınız. Müslüman bir insansınız. Adaletten ayrılmamaya da niyetlisiniz. Ve önünüze bir dava geldi. Eşcinsellik davası. İtiraz etmişler. Mahkeme sizin önünüze geldi. Ne yaparsınız? Elinizdeki terazi yanlış. Almanya kanunu kabul etmiş. Hollanda kabul etmiş. Amerikan birçok eyaleti kabul etmiş. Ne yapacaksınız? İçiniz başka söyleyecek, dışınız başka hareket edecek. Terazi yanlış olunca sizin doğru olmanızın bir anlamı da yok. Aynı teraziyle tattığınız sürece siz de haksızlık yapacaksınız demektir. Bunu yalnız bana söylemiyor Rabbim, sevgili Peygamberimize söylüyor. Sen de o yanlış teraziyle tartarsan, sen de haksızlık yapanlardan olursun, zalimlik yapanlardan olursun, diyor Peygamberimize ve onun şahsında Allah Celle Celaluhu bizi uyarıyor. Doğru teraziyle tartınız, diyor Allah Celle Celaluhu. Biz bunu ekonomik konularda, ticari konularda, belediye basküllerinin düzgün olması gerektiği gibi sarrafın terazisinin de, petrollerdeki benzin veren makinaların da hepsinin ayarı doğru olmalıdır. Ama asıl gönül ayarımız doğru olmalıdır. Gönlümüz puttan tarafa meylediverecek olursa birçok doğruları eğri görmeye başlayıveririz. Dilimiz terazisini, dengesini yitiriverecek olursa dilimizden doğru kelimeler çıkmaz, hep eğri kelimeler çıkmaya başlayıverir. Onun için biz dilimizin ayarını da, gözümüzün ayarını da, kulağımızın ayarını da düzeltmemiz lazım. Nasıl düzelteceğiz? Onu bir hadis-i kutsi bize düzenleyiveriyor. Diyor ki, kulum farzlarının ötesinde nafilelerle bana yaklaşır. Farzlar terk edilmez. Farzlar asli görevlerimizdir bizim. Nafilelerle öylesine yaklaşır ki ben onun gören gözü, tutan eli, duyan kulağı, yürüyen ayağı olurum diyor. Yani hani benim bir şarkı hoşuma gider. Gözlerin kimseye ümit vermesin diyor. O kadar hoş ki. Halbuki biz ümidi veya ümitsizliği önce düşünürüz. Fakat göz o kadar ayarlanmış ki beyinden emir almaya gerek yok. Gözün kendisi otomatikman, hani refleks kanunumuz vardır, bir gözünüze doğru gelmekte olan bir tehlikeli maddeye karşı ilim adamları diyor ki göz beyinden emir alacak olsa o zararlı madde gözünüze çarpacak ve kör edebilir. Ama refleks kanunu devreye giriyor, beyine gidip gelinceye kadar düşünmeden göz kendini kapatıyor refleks kanunuyla. İşte bizim göz ayarımız üzerinde çokça durursak, Rabbimin kurallarına göre ayarlama konusunda birkaç ay, birkaç yıl devam edersek, bir gün geliyor, o kurallar, Rabbimin kuralları bizde refleks haline geliyor. Ve hani Rabbimin yasak dedikleri hoşa gitmez bizde, Rabbimin emrettikleri en hoş şeyler olur. Olur mu öyle şey? Olmaz, olur mu? Allah Celle Celaluhu bizi kendine ibadet edecek şekilde yaratmış. Dikkat edin. Dünya tarihinin hiçbir döneminde şu anda 6 milyar insandan hiçbir insan ilk içtiği içkiyi zevkle içmezmiş. Şarap olsun, şampanya olsun, viski olsun, vodka olsun. Niye? Fıtrat onu sevmiyor. 6 milyar insanın fıtratı onu sevmiyor. Ama ısrarla içe, içe, içe, ciğer yana yana, boğaz kavrula kavrula, bu sefer o pisliğe alıştırılıyor. Ondan sonra da içmeden duramaz hale de geliveriyor. Denge bozuldu. Vücutumuzun dengesi bozuldu. Terazimiz bozuldu. Boğaz terazimiz, ciğer terazimiz ve bütün kanımızın şekli bozuldu. Bu sefer pisliği ister hale geliveriyor. Rabbim dost doğru, teraziniz doğru olsun bir kere diyor. Ticarette terazimiz Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu, sevgili peygamberimizin düzenlediği ve uyguladığı bizim en hassas terazilerimizdir. Ve la tebhasun nase eşyaehum. İnsanların eşyasının değerini düşürmeyiniz. Ve la ta'sev fil ardı müfsidin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayınız diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanların eşyasının değerini düşürmeyiniz. Başta insanın, insanlık değerini düşürmeyelim biz. Hiçbir insanın şahsiyetiyle oynamayalım. Sevgili Peygamberimiz, Ebu Cehil'in şahsıyla ilgili şahsiyetini rezil edecek bir tek cümle kullanmamış. Ama onun küfrü, inkarı üzerine laf etmiş. Küfür ve inkar da kişinin yüzündeki sonradan konmuş pislik gibidir. Biz o pisliğe laf ediyoruz. Onu yıkayıverdi mi gönlünden, tertemiz olmuş. Zaten biz de onun şahsiyetine laf etmemiştik. O bizim sıcacık dostumuz oldu. ve la testevil hasenetu ve la seyyi'e idfa billeti hiye ahsen fe izellezî beyneke ve beynehu adâvetün ke ennehu veliyyün hamîm. Kötülükle iyilik denk değildir diyor Rabbimiz. Kötülüğü iyilikle gider. Bir de bakmışsın ki o aranızda düşman olan adam sıcacık dost oluvermiş diyor. Hazreti Ömer Ebu Cehil'den geri kalan bir gavur değildi. Hatta ileri seviyede. Sevgili peygamberimizi öldürmek için kılıncını çekip de gelen adam. Ebu Cehil o cesareti bile gösterememiştir. Hazreti Ömer onun şahsına yönelik peygamberimizin veya ashabının söylediği bir söz yok. Küfrüne yönelikti. O da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyivermekle o pisliğinden arındı ve bizim sevgililerimiz arasına giriverdi. Bütün insanlar şu anda bile yaşayan bütün insanların şahsına yönelik onları sıfırlayacak, şahsiyetini yok edecek kelimelerden kaçınıyoruz bu ayete göre. Çünkü o bir gün Müslüman olacak olursa onun sıfırlanmış şahsiyetiyle gelmesi de işimize yaramaz bizim. Şahsiyeti korunmalı, üzerindeki inkar pisliği ondan arındırılmalıdır. Ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak koşmayın, karışıklık çıkarmayın diyor Allah Celle Celaluhu. Bozgunculuk, hani insanların inancını bozma hareketi, dinden uzaklaştırma hareketi, onun neticesinde meydana gelecek bozgunculuklar. Eşler arasında bozgunculuk, aile arasında bozgunculuk, ülkeler arasında bozgunculuklar küfrün bir gereği olarak ortaya çıkıveriyor. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ Allah'tan sakının. O öyle bir Allah ki sizi yaratmış. Ve sizden önce geçen nesilleri de yaratmış. Sizi yaratan, sizden önceki nesilleri yaradan Allah Celle Celaluhu'dan korkunuz. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ Sen sihirlenmişsin, büyülenmişsin diyorlar. Muhterem seyirciler, babanın iki oğlu vardır. İkisinden birisi takvayı seçmiş. Haram lokma yemiyor, yalan söylemiyor, kandırmıyor. Babasının vermiş olduğu servetle ikisi de ayrı ayrı dükkan açmışlar. Birisi temiz bir hayat yaşıyor. Evini geçindiriyor, çoluğuyla çocuğuyla huzurlu bir hayat yaşıyor. Öbürüsü 5'e alıyor, 500'e satıyor, yalanı söylüyor, sözünde durmuyor, vuruyor, kılıyor, çarpıyor, çırpıyor, hortumluyor. Köşeyi dönüyor, babasının yanına uçakla geliyor, helikopterle geliyor. Akıllı oğlum benim diyor kerata baba. Akıllı oğlum benim diyor. Öbürüsüne oğlum ne oldu sana, senin beynini mi yıkadılar lan diyor. Beynini yıkamışlar senin be diyor. İşte Şuayb Aleyhisselam'a da söylenenler o. Sen büyülenmişsin diyorlar. Eyke halkı Yemen'den Suriye'ye kadar, Mısır'dan İran'a kadar ticaret kervanlarının uğrak yerleri. Yani bugünkü ifadeyle açık pazar, uluslararası açık pazar görevini görüyor, çok zenginler. Ama her türlü ticaretteki ahlaksızlığı uyguluyorlar. Şuayb Aleyhisselam ona müdahale ediyor. Onlar da diyor, ya sen ne yapıyorsun Allah aşkına diyorlar. Yani Yemenlileri, Şamlıları, İranlıları, Mısırlıları kandırmışsak ne olacak yani? Biz de kandırmazsak biz az kar edeceğiz diyorlar. Sen büyülenmişsin diyorlar. Ve ma ente illa beşerun misluna. Canım sen de bizim gibi bir adamsın. Ve inne zunnuke leminel kazibin. Biz senin yalan söylediğini zannediyoruz diyorlar. Fe eskıt aleyna kisefen mines semai in kunte mines sadikin. Hadi madem doğru söylüyorsan gökyüzünden bizim üzerimize bir taş parçası düşür. Hadi bakalım taş yağsın üzerimize bir görelim. Vale, o da diyor ki Rabbi alemu bima te'amelun. Sizin yaptıklarınızı en iyi bilen Allah Celle Celaluh'tür. Fekezzebuhu feahadahum azabu yevmiz zulleti. İnnehu kâne azabe yevmin azim. Onlar Musa Şuayb Aleyhisselam'ı yalanladılar. Onları da üzerine bir bulut gölge halinde geldi ve ondan gelen bir azap onları yakalayıverdi ve o büyük bir azap oldu diyor Allah Celle Celaluhu. İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum müminîn. Bu da bir ibrettir. Onların birçoğu iman etmemiştir. Ve inne rabbeke lehüvel azizur rahim. Şüphesiz senin Rabbin azizdir. Her şeye gücü yeten ve galip gelendir. Ve de merhamet edendir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler. Buraya kadar dinledik peygamberlerin hayatından ayet-i kerimeleri. Hepsinin müşterek sözü Allah'tan kork. Biz bunu devam ettirelim. Allah'tan kork. Sözünü de tekrarlayalım. Ve devamını da sağlayalım. Seni yaradan Allah'tan kork. Senden öncekileri yaratan Allah Celle Celaluhu'dan kork. Evini gösterelim. Evini yaratan Allah'tan. Bahçendeki çiçeği yaratan veya saksıdaki çiçeği yaratan Allah Celle Celaluhu'dan kork. Dil veren Allah'tan kork. Elini yaratan Allah'tan kork. Yani bu elle Allah'a isyan edilmez. Bu dille Allah'a isyan edilmez. Allah Celle Celaluhu'nun tabiata bıraktığı helal nimetler haramlardan çok fazla. Ne kadar fazla? Milyonlarca kere daha fazla. Halal sınırları sayısız, haram sınırları sayılıdır. Hani bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın da haram sınırı vardır diyor. Haram sınırının dışındakiler hep helaldir. Onun için yani İslam'ı yaşamak efendim içe kapanmak falan değildir. Uluslararası ticareti yap. Yani Yemen'in kahvesini al, Hindistan'a götür, oranın kumaşını al, Amerika'ya götür, Amerika'nın çeliğini al. Rusya'ya götür, Rusya'nın malını al, Türkiye'ye getir. Ama bu esnada ticaretin kuralları olarak Allah Celle Celaluhu'nun kuralından ayrılmayalınız. Bunu yaparsan karşı taraf zaman içerisinde senin güvenli bir adam olduğuna da karar verecektir. Bakınız tarihimize, İslam tarihine. Malezya'ya ordu gitmemiş. Yani Hazreti Ebu Bekir'in ordusu, Ömer'in ordusu, Ali'nin ordusu, Osman'ın ordusu radıyallahu anhum bütün hiçbirinin ordusu gitmemiş. Emevilerin, Abbasilerin, Selçukluların veya Osmanlıların ordusu gitmemişler. Harp edilmemiş oralarda. Ama yüz milyonlarca Müslüman Endonezya'da, yüz milyonlarca Müslüman Malezya'da, yüz milyonlarca Müslüman Çin'de, Hint'te var. Gerçi Hindistan'a falan gitmişiz. Türklerin orada 400 yıllık bir hakimiyeti var. Ama öbür tarafa gidilmemiş. Peki oralara İslam nasıl gitmiş? Dürüst ticaret erbabı götürmüştür. Yani ticareti yapın diyor Şuayb Aleyhisselam. Ama teraziniz sağlam olsun, dürüst olsun. Hem insanlara davranırken teraziniz düzgün olsun, hem eşya alım satımında da teraziniz dürüst olsun. Ne satabilirsen sat, nasıl satarsan sat, nerede satarsan sat, yok. Satılamayacak şeyler var. Namus satılmaz. Namus satılmaz. Allah Celle Celaluhu'nun yasakladıkları, insanlığa zarar veren şeyler satılmaz. İnsan organı satılmaz. Verilir. bağışlanır, o ayrı bir şey. Çünkü onun değeri dünyanın hepsinden fazladır. Ve bugün liberalizmin gereği olarak adamın ciğerini söküp götürüp satıyorlar öbür tarafta. Niye? Ne satarsan sat. Kime satıyorsun? Yahudi alıyormuş genelde televizyon ekranlarından gördüğümüz kadarıyla. Nere satarsan sat, nasıl satarsan sat, eroininden uyuşturucusuna kadar insan satımı yapıyor. Kadın ticareti yapılıyor bu liberalizmin gereği olarak. Yapılamaz bunlar. Şuayb Aleyhisselam onu söylüyor. Biz de Şuayb Aleyhisselam'ın takipçisi olarak yapılamaz diyoruz. Bunun cezai müeydesi vardır, ahirette azap vardır diyoruz. Biz dürüst yaşamaya devam edelim, güvenli bir insan olalım, dinimizi hakkıyla yaşayanlardan olalım. Dinlediniz ve seyrettiniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.